قرآن مختار موردن کو دو مولانا شان من بچہ سیف دے درس قرآن دا 149 نمبر کی سٹ چپا منیری پایان محلہ ڈا گئی چم دا مناری پا جمعات کی پا 8/5 او پا 15/5/2010 کی شعر ہے دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاری توید سنت کی سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدے مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 علیہ السلام و سلام دربار کے کاکا ناس دے یو تن را لے او دا دیر بد بدی و دو قتل اغلال اغا سلیمان رضی اللہ علیہ السلام و سلام توائی چه اے دا اللہ تعالی پیغمبرا یہ سڑی خو ما دا دیر بد بدو قتل او زما پا دیر لخو دیر سخ بوج را لے ما دیدانا چتا لاری او رسو دی ہوا پا ذریع سلیمان علیہ السلام ہوا تا حکمو که چه دی پلانای جزیر دا رسوی جو کلا او زائر چردی یلدہ کی خشی سلیمان علیہ السلام تاں پتن ہو چی دی مڑی دو والا دیکھا نا ذکر چی دا علم غیب دا یو اللہ سخرے دا بل چا سخانیش دے دا ندغا نجومیانو سخر دے او ندغا ہاتھ دکا کر دل کی حالت پوچھیں اگا سخر دے از زمون خلق وجیب دی چر دا جسرے دا کار کسبو دینو اگا دا اندر روانا کی او یا چی بلکل دا کپڑو اچولو پا دریگا نپوئی گی کل نا کل چی کمدنو دا دو بٹون را طرف شا تر اوستی بدا نو آغا چار تا که نئی نوی پلانه پیر سیب چی دنو دیر غٹ رشتی پی کنا ری دادو گاڑو کترنو دقی جنتانی ٹوخا اچی آغا لال چی پیر سیب توایا پیر سیب پا خلکو خودمون ها چی خودا رومال خوری دی خوری نلره نکا دا زلوانه که زان دا پارم سوکا کنا نو آغا دا خلق ورخونده ای دوائه نسو او آغا چه غریب خبری نشی کوله خود دای پیره ورخلاصی بس دا خلق وراج سلیمان در اسلام داو گورا هوا دیاو کمو که آسره غده دو رسو ملک الموت راله سلیمان در اسلام سخا سلیمان رسام ته ویته چې بل زل لال دل د کیږي مې فلتا تا شړی د ولې بد بدو قاتل وته وی اے د الله پیغمبرا ما دا الله حکم کړو چې پلانې د پلانې زی دا غنه د پلانې زای کې چې دنو ساکا بسکا چې زراله ما نیکتا څنګه ناسو ما چې د زرا بسکم دې هوټل دې نه دې زرا بسکم نو وګوره الله تعالی ستا مازو کې واچولو چو کومو کدی اوات اداج دو اواد اجاز چې دے سړیا غلې تو رسید د ټیم مقرر دی هغه ځای کې او آل دې جز څنګه بس غلطی اور رسید نو ما ته حکم میلاو شو چې سړی خپل ځای دا خپل ټیکانې در رسیدلې رس اور پسې چې زړه مو مؤکد دی چې مدینه سا واغسته و ما تدری نفس بی ای ارض تموز دا خو بکیږي الله برز الذین خامخا بار شیبو و آکسان کتبا علیهم القتالو چل مقرر شیعو لازم شیعو قتلو علیهم القتلو پایبانی قتل دل الام زاجعیم اغزاینو دخپلو ددو لگولو تا دا امتحان ولی جی دا سرالی نوچ امتحانی نو دا کاراو دا کوتا با جی پتا لگی دا خو اللہ تعالی چانو نیوی نو اللہ تبارک و تعالی آغا کارو کوتا جدا جدا کئی از خو بکی خیر خیریت کچی دنو پتہ نن لگی گا نا وَلِيَبْتَ لِيَ اللَّهُ او دید پارا چه ازمائی اللہ تعالی یرا پا دی امتحان را استو کے سه حکمت دو جی نو اللہ را بولیدت و یو حکمت خو بکی داو وَلِيَبْتَلِ اللَّهُ اَدِيدَ پَارَا جُوزْمَائِ اللَّهَ تَعْلَى مَا آغَسَا فِي صُدُورِكُمْ چې دې په سينو تاسو کې دا تاسو چې دا دومره غټه غټه خبرې کوي نو الله دې خو پته ده خو چې بهر خلکو ته هم پته ولګي کنه چې دا دې غټه غټه خبرې کوي چې دا دې د زړه نه لګي اړ او که اسې باد په معنی کې یړم دې وليمحص ما فی قلوبکم او دې لپاره چې پاک صاحب کی هغه چې دې په زړونو تاسو کې چې هغه مخلصان مؤمنان بندگان هغه دې ناراجودا کی هغه اخلاص منه هغه دې ناراجودا کی او هغه زړې چې ککړ وې په منافقت باندې چې هغه دې یو ډډې د کی هغه دې نه دازې ډډې د شو ذکر الله وی والله علیم بذات الصدور او الله تعالی پویا دے پر ازونو د سینو باندې الله ته خو پتا وا چې تاسو را میدان ته شوی یی تاسو د الله ر دین د بار قربانی ور کوی خو تاسو ګرن زوران د هغه نه دی هغه میدان جدا کول چې دا زر نه لری شي زګه دکانداران چې کړه دا سبزی راڑی گنا دی اول دستی تا دی دا گو دی ولا کاریٹو نا کلاوی دی وڑو میلا کاریٹ کلاوی دا ولی آ دی که آقا کم لگی دل چی آتی لرکی دا دولی لرکی دی سر دا نورا نور و سر خرابی گی آقا ردی مال تی نظر درو باسی اللہ وی ردی مال تیو باسم چه صفا زود را شی جی دا ردی مال در نلرکی کم ورپسې الله تعالی زورن ذکر کوي ان الذين يكن انا كسان تولوا منكم چا غيو ګرځیدل د تاسو نه يوم التقل جمعاني ورز مخامخ کېدو د دواړو ډلو کې یعنی اچانک ناڅاپه حمله وا او هغه په ځان باندې پوه نه شو او هغه میدان پرې خوړو نو الله رب العزت وای دا شیطانی حرکت او چر دی زینا وشو یعنی دا به شیطان کړي دا حرکت او یوم التکل جمعانی فرز مخامخ کې دود دواړو ډالو کې نو الله وای انما استزلهم الشیطان خبر ادا دا چې خو یو لیل را شیطان به باز ما کسبو په سبب د باز هغه کارونو چې دی یو کړلو الله و اداره دی دغه بازی غلطو د وجنا چې هغه کانډاو وی پرې خود هغه مورشه خالی کړه هغه پوسټ هغه چوکۍ پرې خود دغه د وجنا حالات دې دوره رسیدل چې دې د میدان نو وتل نو اوس الله تعالی ته خو پته راکنه چې زه دا وامه دی وو چې خا شیطان خوول چې دا څه چلی کړو ډیر غلط کاری کړو نا الله وینا نا نا پارام کینا تا د وینا اس کسم سو ضرورت او اجازت نشته ما او تعالی خل بندي الله وای ما اوه چی انما استزلهم الشیطانو ببعض ما کسبو الله وای ما اوه خطب نه وای ولې وې نه وامه زبې ولې نه وام الله وای ولقد غفل الله عنهم الله و ای زما دې په خپل ذات باندې قسمی چې ما مافي کړی دا غیدا الله و ای ما وته مافي کړی دا چې الله ماف کړل زما او استاد کې بیا د خبرو سره گنجائش پاتې شو شته به کې گنجائش نه الله و ای ولکد غفل الله انم خامخا یقینن الله و ای زما دې په خپل ذات باندې قسموي چه ما ما بی کڑی دا آغای دا اللہ و ایما دا غلطی روا نکڑی دا دا آغای دا ملنامینا ولقد غف الله غنو اللہ و ایما دا آغای دا ملنامینا دا غلطی روا نکڑی دا اللہ و ایز ما پنیز دا آغای غلطی وز غلطی ندا چه ندا پلار چه دینو آغا زوی دا ما پیو کڑلا چه بچه غلطی دا نگرد شوی دا و بس زا ما ماف کردی ازوالا بیا بیا کسیل ازم کاکا اغزوی دی دیر غلط کار کرو او بیا ور شما یو ساعت بعد کاکا اغزوی دی دیر غلط کار کرو هغه یا رب اس خان زب اس ما معاف کړي اما او ته معافی کړي دا از یو ساعت بعد بیا لړشم یا را ته معاف کړي خو خود معاف کولو نو و ته وای دا کاکا وس کوي دینه بعد لوړ براړی کنا هغه زیه به وای ګما وای اوس په خپل نتیجه وګوره چې نتیجه وسی الله و ایماد پیغمبر صحابه معاف کړي دي اغه ته و امام معافی کړي دا اسیب وای زه نه معاف کوم جی سیب وای حضرت عثمان کی یہ پالیسی بلا شبہ غلط تھی اور غلط کام بہر حال غلط ہے خواہ وہ کسی نے بھی کیا ہو اسے خامخواہ اپنی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنا کوئی نیک کام نہیں ہے کوئی نیک کام نہیں ہے وصلی اللہ وی ماں اگئی تا ماں پی اکڑا اگئی چی سکڑو دا سیدی لگا چنی دی کڑی ماں ہوتا بداو کو چ خپل پلار خپل امور خپل خزا خپل اولاد خپل جیداد خپل کلی خپل ملک خپل کام قبیلہ هغه د الله د دین د پاره پرېدما او په یو صادر او دو کپړو کې را روان شم مقام معظمه پرېدما مدینه منورې ته راشم په پردو سفرونو او په پردو کوټو کې دیر شم او بیا ما ته اعلان شي چې جهاد دی او پا اغیه که زوله اگه موتور را واخلم میدان تا روز مستر می غسیگی ده اللہ تبارک و تعالی ده دین ده خورولو ده پارا ده کفر او ده ظلم ده ختمولو ده پارا زمائی دتمن ده او بیام چی کم ننو زلگم نو اغا خلق نماف کوما زکا پیغمبر بی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرزم من بعدی دا زما د صحابه و بارکه د الله نه اویری گئی زما د صحابه و بارکه د الله نه اویری گئی زما نه بعد ګورې د تنقید ته کی جوړ نه گئی پیغمبر هم نه وکړه کنه دی بیا هم وینا بالکل نه زی نه ماب کوم زی وای بالکل نه ماب کوم زما عزتمندا خدا چې الله وی ما ماب کو تو وای ما نه دی ماب کړي سبا د قیامت پرز با پیسله کی گیدل تا خونش وا حل دیو پیسله وشی ولکد غفلله عنهم او خامخا یکینان ما پی کڑی دا اللہ تعالی غیدا ان اللہ غفور یکینان اللہ تعالی بخون که دی دا بخون که سوک دی اللہ شکر دی چه دا اختیار اللہ بغیر دا خپل ځان نبل شالا ندیوار کڑی صحیح دی که نا بالکل چه انسان د الله پولی مادگی مادگی مادگی او دې راشي و یا الله زما د ګناونه معاف کړه الله زما توبه الله وې ز غفور زما صفات الله وې ما د توبخانه وکړه نو جې دا دومره غلطۍ چې شوې دي نو الله وې حلیم بردبار ما الله وې بردبار ام دا برداشت کوم و چه تارا ده توبه وی استلا اغا ارس می دل ماف کرده ده طولی اللہ وی زما ده برداشت خبری دی ده صفتونه دیزه که دوار دازه که ذکر کرد اللہ وی زه حلیم او بردبار ذاتیم خلق وی پلانه دیر لوی بردبار ده ده اغا مخی دازه ده سکارو نوشی او اغیه چه دنو پزان بانیز غم دیر کی دیر بردبار ده اللہ را بولیده توی زه بردبار ما دا ټولی غلطی بدل ماف کوم نو الله رب العزت مؤمنانو ته خطاب کوي چې یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تکونو کالذین مگه گئی پشاند کسانو تاسو د منافقانو کافرانو رویه کې فرق بکار دی تاسو هغه سي مگه گئی هغه کافران چې څنګه وو وقالو اویلو وای لا تکونو کالذین کفرو مکی گئی پشاندا کسانو چی کافر دی وقالو لی خوانیم او ویلیو وغی پا باراد خلورونو کی مڑا پارام کی ناستل نا زمونگ منل نا جولی مو تا خوریکلی گیرم ولونی ولا او دیر منه سنتو متاو که چه مکوی زی ماو مڑا باشی زمانگی او نمانل نو الله وی د دغه کافر په شان تاسو مګی کی جدا خبره کوي وقالو لاخوانهم او وی په بار د رونو خلګي اذا ضربو فی الارض کلا چې ای سفر کوا په ملګي الله ردین د پار راوتیو او کانو غزن یا او غی غزا کونکی دای سوی دی منافقانو بی لو کانو اندنا کچری وی دای زمون سخ ناسو کپارام دی کور که ناسو کنا دو اس پنو خو بسا غچه تایی ساری دل تینگی دننو بس ور خلاصو لو کانو اندنا کچری وی زمون سخ ما ماتو ننبو مل شوی و ما کتلو او نبو قتل کل شوی وی که جنگ لنو تلنو مل بنو خوزم خلق بای کنا که جنگ لنو تلنو مل بنو آغای وی که تلنو نو مل بنو اللہ رب العزت وی غلق و مرگ راتا خود ده در لسوه می جوڑ کل دی منافق دی منافق لی در لسوه جوڑ کل اللہ وی لیجعل اللہ نتیجه داشوا چه او گردی اللہ تعالی ذالکا دا خبر حسرتن فی قلوبیم افسوز و ارمان پزنو ددائی کی دا افسوز و ارمان بگئی کاش چنو تا دو زمائی من لوی اللہ و ایخا دا ستا پا اکل مندی و ستا پا خیارتیا ستا پا وینا و ستا پا نسیتونو بانی بسرده دا مرگ بچ کی گی و جن بوتا ملاوی گی اللہ و ایدا غا اختیار ما سخا دی والله یحیی و یمیت او اللہ جو اندی کول و مرکول کئی اللہ و ایدا اختیار ما سخا دی خوا والله بما تعملون بصیر او اللہ تعالی فاغسا چی کوا ایدا سلیدون که دی منافکان چی سوائی او سکی اغام اللہ وینی اغا مخلصان جان سار مومنان صحابه کرام چه سکی اغم اللہ وینی اللہ رب العزت وی دا مرکا سنوخا چیگنی دا کل کبل شو بس خبر ختم شو اللہ وینا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او کچری تاسو قتل کرش وی دا اللہ پا لارکی دا اللہ لارکی دا اللہ دین دا غلبی دا پارا دا ظلم دا تشدد دا بربریت د دنیا نه د خاتمه د پاره په دنیا کې د انصاف د بول بالا کول د پاره په دنیا کې د الله ر توحید او د پیغمبر د سنت او د الله تعالی د قانون او د شریعت د قیام د پاره ولا ان قتلتم فی سبیل الله او کچری تاسو قتل کړی شوی په لار د الله کې او متم یا مړ شوی یا دا د توبای مرګ دلاراله نو لمغفرتم من الله نو خامخا بخششو ده طرف ده اللانا و رحمتنا او رحمتا میربانی خیرنا غردی مما یجمعون ده غسنا چه دهی را گندوی دیوهی گورا پلانه لار ختم شو ما داو کلل ما داو کلل اللہ و یغلمی چه سوال کلن اغینا تو سخباره اغینا تو سخباره ولا امتم او کچری مړ شوی تاسو د غسی په خپل کټو بستر باندې په خپل کورونو کې او قتلتم یا قتل کړی شوی میدان جنگ کې نو لا اله الا الله تحشرون نو خاص الله تبا جمع کول شي دواړو حالاتو کې الله زخه بزی او بیا الله تعالی زخه د هر چا لپاره خپل خپل کاته ده الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله بس بسبب رحمة طرف الله نا لنت لهم تنرم شديتا ولو كنت فظا كشربيتا بجبه غليظ القلب سغزريه لنفضوا من حولك نخامخا چنگوان شوی بودهی دخواو شاستانا دگیر چاپیرستانا فعفو عنهم بس ما پیوکا دیدا وستغفر لهم او بخن غوالا دیلرا وشاورهم او مشورکوا دیسرا فی الامر بکار کی. فَإِذَا عَزَمْتَ بَسْ کَلَچِ قَصْدُ كَتَا کَلَچِ اِرَادَوْ كَتَا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ نُزَانْ سْفَارَا پَا اللَّهِ بَانْدِ اِنَّ اللَّهَ يَكِنًا اللَّهَ تَعْلَى يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ مِنَ سَاتِي دا توکل کون کو سرا جزان سپاری پا اللہ باندی این سرکم اللہ کچر امداد کئی ساسو اللہ تعالی فلا غالب لکم ننشت دے سوک زوراور پتاسو باندی وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ أَوْ كَچَرِ رَسْوَا كَوِي تَعْسُو فَمَنْ دَلَّذِينَ سُوْقْ دِي عَوَكَسَ يَنْصُرُكُمْ چِمْدَادُ كِسَاسُو مِنْ بَعْدِ فَزْدَاغِينَ وَغَلَى اللَّهِ أَوْ خَاسْ فَاللَّهَ تَعْلَى بَانْدِي فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَمُؤْمِنُونَ بس فکار دی جزان سپاری توکل کئی مومنان. وَمَا كَانَ لِلْنَبِيِّنَ او نخائیگی دیو پیغمبر سرا دی پیغمبر سرا این یا غل چه خیانتو کی وَمَنْ يَغْلُ الْأَوْآسُ وَشِخِيَانَتْ كَيِ يَعْتِ رَدْلَ الْبَوْكِ بِمَا فَاغَسَ سَرَا غَلَّا چِدَا پَدْكَدِ دِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُرَزِدِ كِيَامَتَ ثُمَّ تُوَفَّى بِعَوَ پُورَ وَرْكَدِشِ كُلُّ نَفْسٍ هر یو نفس تا ما کسبت بدل دا آغا عمل چی دا کڑی وی فهم لا یظلمون او دی سر با ظلم نشکولی افا من اتبعا آیا سوکا چه آغا اولگی در رضوان اللہ در رضا منتیا در اللہ تعالی پسی کمم پشان در آغا چاکی دیشی با آسخ بخصخت من اللہ چه آغا گیر شو پا غصی در اللہ کی وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ او ٹھکانہ دو جہنم دے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ او ڈیر بزدائے دے گردے دو دے دا جہنم وَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ دَئِ دَ دَرَجُو مَرْتَبُو خَوَنْدَان دِي پَنِزَ اللَّهِ والله بصير بما يعملون او الله لذن کے دے دا آغس چدئی کئی مخینو آیتنو کی اللہ رب العزت بطور زجر ذکر کرل ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا فآغا حالات کی چگلا اغلم جاغلم جوڑ شو کل چی حالات مکمل بے قابو شو او سکسان اغید میدان نووتل اللہ رب العزت وی دا شیطان خیولی دی حالات دا مجبوریو ولقد غف اللہ عنهم اللہ وی دا زرن او باسی چگنی را دیل با اللہ سزاور کئی یا دین اللہ تبارک و تعالی ناراض دے دی دین تا ایمان تا اسلام تا سا پا آغی باندی سو نقصان رسیدل دی تنا اللہ رب العزت وی ولقد عفا اللہ عنهم اللہ وی زمان دی پا خفل ذات کسمی ما دی تا معافی کرده دا او بیا ورپسی اللہ تعالی مومنانو تا خطاب که چه پا دازی حالاتو که ده منافقانو غنی ده کار کردگی مظاهره مکوی زکا چه ده آغی خدا را دی عملو چه آغی ده خل رونو بارکی چه کم ده اللہ ده دین ده پارا شهیدان شو قربان شو دا آغای بارا که دی چه کم اظهار کرو چه لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو کمونگ زه پارام ناس وین نبا مړو و نبا قتل شویو علاوه دا کار خوبا که دو خود منافقانو دی زرنل با بس جوڑی دو ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم الله دا سي وکړل او نتیجه وګرځیدا چې هغه د دې منافقانو د زړونو لګرځید د دې لپاره ارمان او افسوس وګرځیدا چې دا ژوند او مرګ الله څخه دی او چې دا الله لاره کې مړ شوی یا قتل شوی نو اللہ چه دلکم انعام مقرر کرده بی لما غفرتم من اللہ و رحمتن خیر مما یجمعون خامغا بخشش دا اللہ را درب و رحمت و مربانی اگا غوردی دا آغا مال لولتنا جدی را جمع کئی بیا د الله رب العزت دی فضل او کرم ته وګوره، د الله رب العزت دی رحم او کرم ته وګوره، چې سره د دې دومره نقصان نه الله تبارک و تعالی هغه ته د نبی علی اسلام سینه سمره کولاو کړه، نبی علی اسلام له الله تعالی سمره لوی برداشت ورک، غلطی بانی او بایلو لشو، او آغا کسان چه دا غینا غلطی شوی وا دا آغای دا پارا نبی علیہ السلام سمر دا پراخ دلینا سمر دا کلاو زلنا کار واغستا، چه پاگی سرا دا غی دا زلو دا دیره نو شوا دا غی حسلی وچت شوی، او بیا د دین اسلام د سر بلندۍ لپاره د کفر او د شرک او د مشرکانو د سر کوبۍ لپاره هغه بیا ملا او تړل او توري را واغستې او د نبی د سام سر روان شو، دا څو د هغه د ډاډګیر نه ملاو شو، ځکه الله رب العزت وی فبما رحمت من الله، بس په سبب د رحمت، بس په سبب د مهربانی، من الله د طرفه د الله نه، لنت لهم ته نرم شوی دی ته الله و ازلم دل نرم کو دا د الله مهربانی وخا، فبما رحمت من الله، قران ته وګوره الله په دې صحابه سمره ماینو چ خپل او الله رب العزت و تعالی اعلان وکړي ما معاف کړی ای، او الله تبارک و تعالی د نبی علیہ السلام زړه کې سمره لوی ځای پیدا کړ، د کمال خبره خدا کنه، ینه زما او ستا کشر چې لګه غلطی وکړي نو تر کور نه چې تر قبر یې غلو بیا، الله رب العزت د نبی علیہ السلام زړه دومره کولاو کو سینې ولا کولاو کړه، د پیغمبر سینا و تا کلاو و اللہ پی رحم و کرم کرد و غزما استا سینا و تا تنگ دا خلو زمونگا و ندری دا کلم زمونگا و ندری دا، بلکه دا صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم دا تنقیس دا غی دا غا کمی دا خکارکول دا پارا و دا غی دا غا دنیا کې دا غی ناس لگوانه که سغلتی شوی دا داغی دا لویولو دا پارا با قیده منگا تنظیمو نجوڑ کری بیا، او داور دی چه دا ټول مسلمانان دی او دا فروغی اختلافات دی، دا فروغی اختلافات دی، صحابی پس با خبری کئی او آ فروغی اختلافات دی سرڑیا کمال که، اللہ را بولی رت وی فبما رحمت من اللہ، بس په سبب د رحمت د طرفا د الله نه، لنت لهم ته نرم شوی دی ته امیر د جماعت لا دا خوی بکار دی ښه قرآن ته وګوره کنه، امیر د جماعت چې دی کنه دا و د باری خوی خاوند دی، خپلانې وی ډېر باری دی، خلک به خزلې غورځوي او هغه برداشت کوي، دا نه چې لوړ وس هغه یې ټسه ټوسه ټسه ټوسه شته ملګری باز غلی دا کار بانه که زان تا ملگری را گونده ها پا دین بانه با سمجوتا نکه آگه تا پیغمبر نده پریخه سمجوتا، پیغمبر سمجوتا نکولا خو پیغمبر ده مخامخ کنه دا خبر و ما تا تاوی داو گورا چه کل پا دین ده سمجوتا خبر را غلی و نو اللہ وی فلا تو تی علم و کذبین زما پیغمبر د دغې دروغ جنتیا کوونکو به نه منې ګورې ودو لو تدینو فیدینون دی دا خو غی چې در دین معاملہ کې سره شک پیدا کې دی در سره کمپرمایز وکي سمجھوتا وکي سو جوړ توړو کې دا کاربانه کې په دین باندې جوړ توړ نشته دی دین باندې نشته چې دین باندې وته جوړ دو چې دا دین کې جوړ توړ جن دین کې جوړ توړ نشته دا یاد وساته دین پیغمبر ته الله رب العزت وی فلات او ته ال مکذبین تر دې پوره لو تقول علينا بعض الاقابل کده ما باندې سباز خبره د ځان نه تړلې وي الله رب العزت وی کلاګ و میرانی ولو الله رب العزت وی شکلاګ میرانی ولو غنا نو ثم لقطانا ملو الودین اللہ و ایمان بولا دا سرٹ را گونش لولیو اغیر دا نبری دی پا دین که دن نسمجوتو تا نبری دی پیغمبر بس حکم نبری دی او پختانه وی لور تا تواما انگور دی او را و چه کلا ستا دا ملگرو خبر شو اغیر او تی دین دا پارا قربانه ای کئی او دا دین پا بارا که دا دین پلړ کې هغه باندې سخت رااله پریشانی رااله هغه ته تکلیف رااله مصیبت رااله بیا ول اوس له شګنی مو کو بیا ول ډاډګر نه لگاوا ځان دې رانیز دی کا زګه چې هغه از هم د حالات او دکو وال او بیا ته په مخه کې دا کار ونه کې رانیز دی کې به د بازي غلطونه بولا چې شمبوشي کې زین تا بولا راولی دا غلطی شوی دا اللہ ری دا مافیو کی اینده دا پارا دا سکول مونگ لنی دی پکار او دادگیره ناولاو که انسان دی غلطی دی رکی که کم زوره دی دا دیو گورا اللہ نبی رسام تا وی ولو کن تفزن کچره وی تا بد جبه کستا جبه بد جبه وی پوچه وی او دو خلینا دی داس خبری قتلی چی آغا انسان لا چی کم دی عمل گری لا زرا دردی او دا آغا حسل غرزی آغا بی حسلی کئی اللہ رب العزت وی گستا جب داسی وی غلیظ القلبی سغزدی وی چی نا ناویزی خو بلکل نماب کم داس خبران را اللہ رب العزت وی کستا جبا دی بدا وی او زلوی سخت وی دو ملگری بارا کی نو لنفذو من لحولی که نو خام خا چنگ وانگ شوی بودهی خوارو واری شوی بودهی تسنس شوی بودهی من لحولی که دگیر چا پیرستانا پیغمبر زن تا ملگری را غندول خا معلوم شوکانا زن تا ملگیری را غونڈ کا کاغا برا مانے رہی کی و کاغا دا مانے رہی کی اگا چه آر دائی و چه ملگر دے و دا جماعت را غونڈی کا زن تا حضرت شیخ القرآن سیف سنگ چل کو پرن ما دا منظر رو لی دو اگا شیخ چه آگا کل را لی اگا یو خبر اکلا اگا یو خبر اکی سمر دیرلوی وزنو وی چه کلا شیخ زمان زاید را لی و ما تی اویل شو چه شیخ را لی ما کم شیخ وی پلانی وی اللہ قسم ما با ندادش ولگا زمان کور که جنور را کس شو دا امیر پا یو کدم و جتولو بانی دمرا لوی کار کی گی اها دا جماعت دو سولو پابندی دا لازمی دا با که ایو خیال ساتی زکا بغیر دو سولو نا کار نگیگی تو اصول دن کار بکی او دا اللہ دا دین دا پارا بکی دا مسئلی دا شاعت دا پارا بکی اللہ را بولی رد نبی علیہ السلام تاوی کتا سخوی لد سخوی لن فضو من حولک جا سوی اللہ و افعبوانوم بس ما فیو کدائی دا دا کمال خبر دا مخی یو زلی ویلو وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ویلی دی اللہ کا نا 152 نمبر آیت کی الله و زماره په خپل ذات قسم یې مارا ته معافي کړه دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته متوجه شي ها بیا الله تبارک و تعالی و 105 بن کې ولقد غفل الله عنهم دې دواړو سره لام په قد داخل کړه دې دواړه ځای الله قسم خوړه دې په خپل ذات باندې الله وای زماره بخپل ذات قسمی او پیغمبر صحابه ما معاف کړی او بیا الله وای زماره بخپل ذات قسمی ما دې معاف کړی دي ما دې معاف کړی دي مخامخ ما او پښی شوم کله زړه مخامخ ناسی کنه اته دا په الله مې قسمی ما معاف کړی خدام او چې هغه لړ شي او بیا وای نه نه خو ما سوي اغلال شو بیا وای په الله مې د قسمه چې دا ما معاف کړی دی ما معاف کړی اغه سیغه چې اغه کې اغه ته خطاب او اغه مخاطب او اغه کې وای الله وای غفارنکم او چې کله اغه غائب دی نوم الله تبارک وتعالى وای اف الله عنهم په هر حال کې پیغمبر ته الله وای ما معاف کړی دی تبو ته معافي کې تو تو ما بیگه الله وای فابو انوم بس تو ما ما بیو کدی تا ما بیو تا کوا الله ما بکړی تو تو ما بیو کا الله تو ما بکړی دا پیغمبر و تم کړی دا خوشیګان و تنه گئی شیګان و تم ما بین نه گئی اده وې سنی شیا بای بای زم ما پلار تا کنزل کای او سنی شیا بای بای ستا بروری وای زمانه وی خواه ستا بروری زمانه وی زمان روحانی پلار تی کنزل کردی و تو تا امام دی زمانه وای آیت الله و تا وای دا اللہ نخواه روح الله و تا وای مذہبی پیشواو امام و تا وای او اغراشت دا اغا کلم و گورا دا اغا کلم سمر لوی غٹا گستاخی کردی دا کشف الاسرار کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زندگی کې ویلې دي پیژا نه سو کې اړه ما خمینی کشف الاسرار کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زندگی کې ویلې خبره او زندگی پیژا نه زندگی صدا وای پیژا نه یو کافر دی یو مرتد دی یو زندگی دی دا درې واړو کې فرق دی کافر خو چې کم دینو آغا دی چې آغا علال اعلان برملا آغا شریعت نمانی قرآن نمانی دا اللہ توحید نمانی قیامت نمانی فرشتے نمانی پیغمبر نمانی آخیرت نمانی دا نمانی دا کافر دے کنان یو مرتد دے چې مخ که مسلمانو او بیای دین پر ایخی دے او کافر شوی ریغ دا مرتد وائی یو زندگ دے زندگ دې دا وای یو سره دې کافر او کار دو کفر کوي یا خپل کفر دا د دین نوم ورکه چې دا زه د دین کار کوم کفر د دین وای هغه زندگ دې دای عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نسبت کړه دې کشف الاسرار کې امام دې ګان زمانه صاحب هغه بل صاحب نجد ابو سکه اغوی حضرت عثمان کی یہ پالیسی بلا شبہ غلط تھی او پیغمبر وی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد عرضا زما د صحابہ و بارکی دا اللہ نو یری گئی زما د صحابہ و بارکی دا اللہ نو یری گئی زما نباد دا تنکیت تکی مجھوڑوئی کتاسو پہ اعتراضو نہ کوئی ادیو یا حضرت عثمان کی یہ پالیسی بلا شبہ غلط تھی اور غلط کام با ہر حال غلط ہے خواہ وہ کسی نے بھی کیا ہو اسے خواہ مخواہ اپنی سخنسازیوں سے صحیح ثابت کرنا کوئی نیک کام نہیں ہے کوئی نیک کام نہیں ہے مولانا گوہر رحمان سے وہ اللہ دیو تا مغفرت نصیب کی داغه کتاب دی تفهیم المسائل داغه پنځم جلد کې آغاز کرګی مولانا مودودی سے کچھ غلطیاں ایسی سرزد ہو چکی ہیں جو قابل مواخذہ ہیں. تبہیم المسائل پنزم جل. مولانا مودودی سے کچھ غلطیاں ایسی سرزد ہو چکی ہیں جو قابل مواخذہ ہیں. قابل مواخذہ پہ جانے چاہ رہے قابل ہے چل اللہ بدین تاپوس کے چداری بولے کڑے دا کا دادی بولے بولے دادی بولے نکلی تھی منگتا ہوا یار تاسم آپ کوئی نہ وہ یہاں غصہ سے ملا ساغت لے کا نا نمنگ وہ صحابہ اللہ سخن اتلی چاہ سوار لستا و کالا بات چیز نہ ماپ نکل رہا اگئی نو تلی او خص فائلی گلی دی کہ مکروہ بدعت سب سے پہلے امیر معاویہ نے ایجاد کی او کنی بگی نراش زمانہ پوزا پرے گا. یہ مکروہ بدعت سب سے پہلے امیر معاویہ نے ایجاد کی دا مکروہ بدعت چہرے ڈون لڑوں بے وائی امیر معاویہ ایجاد کرے نعوذ باللہ من ذالک. دمرا جسارت یو سڑے کئی دمرا حالانکہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نمتا سو بار بار آو رہی دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اغنر شاگرد دے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ استاذ اغن تفوس شوے دے چه ده حضرت معاویه رضی اللہ تعالیٰ نو در رجو چه ده و که ده حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیه. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیه و توائی چه امیر معاویه پا کم اس بانده ناستا کرده سورلی کرده ده آغا ده شرپ صحابیت ده وجه چه آغا ده پیغمبر صحابی باده شوه ده ده آغا ده وجه نه چه آغا پا کم اس بانده ناستا کرده دا آغا اس ستمو دا چه کم دور تلی دا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیه غیطا نرسی او طلقان دور بسی کلم را باسا چه مکروح بیدت سب سے پہلے امیر معاویہ نجات کی او نور ٹیم غواری زمائی دا تمند دا خوی جلک دے گا نا جلک دے منگو یار زما ما دیو سڑے ہوئی دی پلانی سر دے بولے لگی وام یار زما پلار دے کنزل کر لی زما سر ازے کن لگی آغا چی آغای منگا تا دین را رسولے دے قربانی کرے دا آغای سنگا ما آغای خلاف ہو یو سڑے لکل کئی نو سنگے ماب کم آغا زما مشران ماب نکلل نو دے سنگا ماب کم سنگا وام چیزا خیر دے و پیغمبر تا اللہ وفاف و آنوم بس ما بیو کدیتا و استغفر لهم او بخن وارا دیل را دیل بخن وارا و شاورم فی الامر او مشوره کوا دی سرا پکار کی پکار کی وطن مشوره کوا ورا متوجه شئی بس نخیر دا بل سبانه وانا پوئے گئی و شاورم فی الامر او مشورہ کوا دے سرا پکار کی گورا دیکھ ہم یو کمال لے کنا یو سڑے دے او دا غزین کے دائی دے شیرا مانے دے غلطی شوی دا زمان دا استاد یا مشر دے با زمان رڑکے خفائی صحیح دا اتو اتو اتو پلانی راشد لوانے یو خبر او اورا اغراشی تو تو یارا دا یو کارو دی بارا که دا نلگه مشوره اخلما دا آغاز رو داده شی چرا زمان خو مشوره اخلی معلوم ادا شو چه زمان بارا که دا زلن آغا خیری اوته ده آغا افغان آغا اوته ده و داده شی ده نو اللہ وی وشاورم فی الامر او مشوره کوا دا دی سرا مشورہ اخلا دینا پکار کی سکار کے ردینا مشورہ اخلا زان سر کے نوا دو سلب زائی دا پارا دے ڈاڈ گرنے دا پارا کے نوے زان سرا. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ ذکر گئی چدا دے شرط الغسل نہ دے او شرط العسل ستا وای د غبین هغه چتنه ده چې ته د هغه نه غبین راخ غبین راو باسي. نو الله رب العزت وای کې نه وزن سره او دا د غبین غونی خوږی خوږی خبرې دینه اوره دا د غبین غونی خوږی خوږی خبرې دینه اوره خوږی خوږی خبرې وسره کوا ملګرو زره خوږی خوږی خبرې کې مزیداری مزیداری خبری با سرکی اصینا چه ملگره بی خوال راشی و تاو در تنزین در برمی لاس که جل کردی تا کار بانه که فکلاو زلو باندی فکلاو زلو او پرون تندی فخواگه جبا او خکل لحجه بانی و سر خبری کوا و شاوی رو هم فی الامر مشوره کوا دی سر مشوره دی اخلا پی او کار کی ها مشوره دی وکړه اوس په یو کار کې چې کله دا هغه کار چې د کوم کار باره کې د مشوره اغستې ده او دا هغه لپاره دی تابع وکړه را پاسې دی ته توکل بد الله په ذات کې دا نه چې ما سره دومره خلق دی کو نه نه مشوره د دینه اخلا او توکل ل الله په ذات باندې کوا سمره خپل رب دې زموږه سمره خپل چل را ده خی ذکر الله وای فایدا اعظم تا بس کلا چې کس دوګتا نه اسرا بي سبل ګرام وخت کې یوست فایدا اعظم تا بس کلا چې کس دوګتا فتوکل علی الله نزان سپارا بر وسګوا په الله باندې بر وسو پر لاکی دانه چې ملګری می ګڼ دی او ملګری می سیوا دی نه نه توکل او بر وسا او اعتماد د الله په ذات بساتی ثم تکل علیه واعتمد علیه دون غیره. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ذکر کوي توکل اعتماد د الله په ذات بګی ببل چانا مشوره اخلا فإذا غزمت فتوکل علی الله. الله پیغمبر تا وای په ما باندې ځان سپارا ادي وای ځا په خدای رسول می سپارلې. ها خبره سمره الټاله الټاله کنه دا قران ته چون کې متوجه نشو قران مونږه ځنه کونو عقیده مونږه ځنه کړې شو او بغیر د قران نه عقیده نه زده کیږي. زده کیږي قران زده کول فرض دی. ها قران زده کول فرض دی. یو بدبخت ده اغا بلند خبره کولا وی شیطان چه سره ده دین ده کار نو بازی نو قرآن تکی نی. یا الله الله ده ما پیو کی قرآن مقی ده خبره کم درو خوبه نو اما او یا وی چه ده دین ده کار نو بازی نو مدرسی ده ولی مخه کی یا دواړه کار بالکل دا سیکل لکه چې دا شیطان. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. پښتانه اوم ساجي واجی به متلونه کوي او خيار خلق دې شو زمون مشران دې او خيار خلق دې شو وای چې بیل مشيخي کنه دا کو پرې بسته صحیح ده کنه دا بیل مشيخي ښا دا کوپر غاری ما وی خبره ما ده خبره ما قران ز کل فرض دی او تو شیطان دی دکې نه سنگ فرض دی ما ته الله پی جانې وی او ما سنگا سنگه پی جانې ی اسمان پیدا کړل ما داسې ابو جالم پی جاندو یزمه کې پیدا کړل ما په الله قسم داسې ابو جالم پی جاندو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. کته تاسو کې دی ابو جال دی مشرکان نه زمکه اسمانونه چا پیدا کړی دی وی الله پیدا کړی دی. ما ولې دا ابو جال نه پیژندستاو دا ابو جال ایمان کې سفر نشته. کته دې دا الله پیژندو پیژندل غلو وای دا خو ابو جالم پیژندو او سو پورې چې قران ما نور راغلی نو دی ایمان تشریح پیغمبر نو وکړه شوی خپکه گئی ما خان ادنه جستا و زین بل پر لڑ شی زی چه کما خبر کم زو گوی ورپسی پورن وضاحت کم زی نمگڑی نا پریدم. پیغمبر تا اللہ وی ما کن تا تدری مل کتاب ولل ایمان. زما پیغمبر تا تا خود کتاب پتا نو اگنا ولل ایمان او نر تا دی ایمان تفصیلات معلومو چگا بی خلقو تا بیان کرد شده. ولیکن جعلناه نورن خو ما دا قرآن یو نور رنا راولے گل دے که ما دی ایمان اگا تفصیل راولے گل. نو پیغمبر دی ایمان تفصیل چو کنو دا قرآن نیو کن. نو مای بغیر دا قرآن نا ایمان زده کی گی نا او بغیر دا قرآن نا اللہ پی جندل شی نتا پی جندل نشی اللہ پی جندل شی اللہ خپل تعرف دی انسان سره کرده دی کنا چه زدائی ما زرده قدرت او رده صفات و مالک ما دا اللہ کرده دی کنا دا کم زده کرده قرآن کی نو دغا بغیر دا قرآن نزده کی گی او اللہ خپل رب پی جندل فرض دی او کنا نو خپل رب با پی جندل سنه با قرآن نکنا نو قرآن پی جندل فرض شو کنا شو نزراشتی او صوبہ سر دینا دا آغی سرینا دا زمانه مجرم نشته دی چه آغا وی قرآن زده کل مستحب دی زمانه مجرم دا آغا نبل نشته دی چه دا وی ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد یقینا اغزاد چه پتاي قران فرض کا لازمي کا رواني پیغمبر باندې ولي فرض کا لازمي کا دار دين منبع وا دار دين اغه چينه وا دين اغه چينه وا دي ټوله منبع دا وا نو چه قران دي نيز دا کړي دين نه خبريږي دين پتره تنه لغي زګه خو بیا وېدا بل خدای رسول پامان یا داوائی کنا اللہ پیغمبر داوائی فا اذا غزم دا بس کل آچه کستو کتا فتوکل علاللہ نزان سپارا پا اللہ باندی ان اللہ یکیننا اللہ تعالی یحب المتوکلین زان سپاری پا توکل کون کو سن توکل کون کی دا سی چ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ تراغه سلطان ناس دی خپل وګ دی کړی دی چې جمعہ تاسو راځي موزه کې داسې وته ګوري چې غي د جمعہ نوځي دی وته داسې خوار خوار ګوري چې مونږ ته وو چې کینی څه بدل راړم ها داسې ناس دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ تراغه چابک خو بغه سغاو کنه چابک شرک به است داسې شرک تا پوسیو کوئی دا من هم دا سوک دیوه دا کم خلق دی آغای و تا چاو تاوی حضرت متوکلین دی دی متوکلین سمانه دا ویدهی وایی چه زمان پا اللہ بر وصلا بس کار کسا بنکا و اللہ بر رزک راکی اگر رزک ورکا اون که دی بیخا اگر چابکی و تاونی و شرکار بل هم متوکلون دا خوی خوراکیان دیوه دا متوکلین ندی متوکلین دا خوراکیان دی اچھا بکی و تاونی از جمعات نی از غلل وزای وی دوڑای تناسی وی دلتا چوزی شا بی اگر طولی از غلل وی زیزان لکار کسب کوئی سڑو دا متوکلین نکوری. مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ معرف القرآن جو ذکر کئی چه توکل کون کے سوک دی توکل کون که دیتا وی چه کم اسباب اللہ در کردی دی اگا اسباب استعمال که او داغی نتیجه اللہ تا اس پاری فلار بانی دی لار خطرناک دا نزان سالا دی سشی دا سر آواغ است چه اگا پا لارا که دس پی دس شرمخ دبل غل غدو داکو دس شکمار دا اغنا دا بچکی دو دا پارا پا کار رازی او چه زینو بسم اللہ تا وکل تو علاللہ بوای نو اغا لختا اغا چاکو اغا سشی چوی اغی که بدل اللہ تبارک و تعالی اثر واچه تاب اللہ تبارک و تعالی محبوظ رسی سپی پسی بچی دنو لختا نراخلی لختا ور بسر علی کنا چوکی چه روڑای بانو خوری کنا کولو الحمد و پزان باندې وای داغه له چوګه چې کولو الحمد و پزان باندې وای اوای په الله می توکل له ډوډۍ اوخره او دا غنا چې په دې ډوړی کې د لوګي ختمولو اثر الله چولې دي او د لوګي د ختمولو لپاره الله دار علی ګلې دا پیدا کړل دا دومره کویان او دا دومره سمندرونه دریابونه الله سره پیدا کړی او په دې بګه کنا دوبو دټونه لویا پایده دا چې دا تند ماتې اره تند ماتورو د اثر بګه چا چولې دي الله چې تګې شنو به بس کې کنا کنا سوره یاسین به وای سورت یاسین آسی وعزان اللہ اللہ وی چه پا مال توکلو که زبا دی ملگردیا کم کنا نو چه اللہ دی ملگردیا کئی نو ای انصرکم اللہ که چر امداد کئی ساسو اللہ تعالی فلا غالب لکم